kutsal çalışmalar bunlar, dedi kadın. Bu yalanını hatırlayacağım. Tom, gerçekten karını hiç sevmiyorsun, değil mi? Hiç. Beni hala seviyor musun? Bunun kanıtını göstermedin mi? Rol yapıyor olabilirdin. Sadık aşık rolünü oynuyor olabilirdin. Bana hiç de sadık kalmadın sen Sinara. Sana kendin için zararlı olacak kadar okumuş olduğunu söylemişimdir hep. Ben 19 yaşımdayken unutmuştum o şiiri. Ben de sana gerektiği gibi resim yapmak yerine hayaller kurup başka insanlara aşık olmanın, evlenmenin demek istiyorsun yani. Hayır, onlarla evlenmek kötü bir şey ama sen onlara aşık oluyorsun. Ben de o zaman sana saygı duymuyorum artık. Bak bunu hatırladım işte. Sana saygı duymuyorum. Bunu kaça istersen satın alıp ortadan kaldırmaya hazırım. Sana saygı duyuyorum. Ve sen de karını sevmiyorsun, değil mi? Ben seni seviyorum. Sana saygı duyuyorum ve onu sevmiyorum. Bu çok iyi işte. Hastalanıp uçağı kaçırdığıma o kadar seviniyorum ki. Ben sana gerçekten saygı duyuyorum ve yaptığın ya da yapacağın her saçma şeye de saygı duyuyorum ve duyacağım. Bana çok iyi davranacak ve verdiğin bütün sözleri tutacaksın. En son neye söz vermiştim? Bilmem, eğer vermişsen bozmuşsundur da. Bunu geçmek ister miydin güzelim? İsterdim. Belki de başarabiliriz bunu. Pek çok şeyi üstelemeden geçtik. Doğru değil bu. Bunun gözle görülür kanıtı var. Ama sen bir kadınla birlikte olmanın yeterli olduğunu düşünürsün. Onun senden gurur duymak isteyeceğini hiç aklına getirmezsin. Ya da ufak tefek sevgi gösterileri falan. Ya da sevdiğin ve önemsediğin erkekler gibi bir bebek olmamı. Daha çok şeye ihtiyacın olamaz mıydı sanki? Ben sana gerekli olurdum o zaman. Hep böyle ver al, ver al diye sürüp gitmezdi. Aç da değilim. Neden geldik buraya? Ahlak dersleri için mi? Buraya seni sevdiğim için ve senin kendine gereken değeri vermeni istediğim için geldik. Ve sana ve Tanrı'ya ve de diğer bütün soyut şeylere. Ben soyut bir ressam bile değilim. Sen Toulouse-Lautrec'ten hayat kadınlarına gitmememi, Gauguin'den Frenk'i olmamasını ve Baudelaire'den eve erken gelmesini isterdin. Ben onlar kadar iyi değilim. Ama senin de cehenneme kadar yolun var. Ben hiç de öyle değildim. Öyleydin elbette. İşinle, o lanet çalışma saatlerinle vazgeçerdim. Bundan kuşkum yok. Ve geceleri kulüplerde şarkı söylerdin. Ben de fedailik yapardım. Bunu hayal ettiğimizi hatırlıyor musun? Tom'dan haber aldın mı? İyidir. Thomas Hudson tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. 3 haftadır yazmıyor bana. Oysa insan hiç olmazsa annesine yazar diye düşünüyor. Hiç ihmal etmezdi mektuplarını. Savaşta çocukları bilirsin. Belki de mektupları yollamıyorlardır. Bazen öyle yaparlar. İngilizce konuşamadığı zamanı hatırlıyor musun? Ya Gistad'daki arkadaşlarını? Öngedin ve Zug'dakileri? Yeni bir resmi var mı sende? Sende olanın eşi. Bir içki içebilir miyiz? Burada ne içersiniz? Ne istersen. Gidip çocuğu bulayım. Şarap mahzendidir. Lütfen çok kalma. Birbirimize bunu söylememiz gerçekten garip. Lütfen çok kalma, diye tekrarladı kadın. Duydun mu? Senden hiçbir zaman eve erken dönmeni istememiştim. Sorun o değildi ve sen de bunu biliyorsun. Biliyorum, dedi Thomas Hudson. Ve çok da kalmayacağım. O çocuk belki de yiyecek bir şeyler hazırlayabilir. Belki. Thomas Hudson kediye döndü. Sen onunla kal Boğa. Neden böyle dedim, diye düşündü. Neden yalan söyledim? Willy'nin dediği gibi kederimi kendime mi saklamak istedim? Öyle biri miyim ben? Yaptın ama, diye düşündü. Uzun bir süreden sonra sevişmenin hemen ardından bir anaya oğlunun öldüğü nasıl söylenir? Sen bütün yanıtları bilirsin. Hadi bunu da yanıtla bakalım. Yanıt falan yok. Bunu öğrenmeliydin artık. Yanıt falan yok. Tom! Diye seslendi kadın. Yalnızım ve kedi senin yerini tutmuyor. Kendisi her ne kadar aksini düşünüyorsa da. Yere indir onu. Çocuk köye inmiş. Buz alıyorum ben. İçki istemiyorum. Ben de. Thomas Hudson ayaklarının altında hasırı hissedene kadar taş koridorda yürüdü. Kadına baktı. Hala oradaydı. Onun hakkında konuşmak istemiyorsun, dedi kadın. İstemiyorum. Neden? Bence konuşmak çok daha iyi. Sana çok benziyor. Önemli değil o, dedi kadın. Söyle, öldü mü? Evet. Lütfen sımsıkı kucakla beni. Şimdi hastayım artık. Thomas Hudson kadının titrediğini hissetti. Koltuğun yanında diz çöküp kucakladı. Titremesini hissetti. Zavallı sen. Ah zavallı sen. Diye mırıldandı kadın. Bir süre sonra yaptığım ve söylediğim her şey için özür dilerim. Dedi. Ben de. Zavallı sen ve zavallı ben. Zavallı herkes, dedi Thomas Hudson. Zavallı Tom demedi. Neler anlatacaksın bana? Hiçbir şey. Yalnızca bu işte. Buna alışmayı öğreneceğiz sanırım. Herhalde. Keşke ağlayabilsem. Ama içimde yalnızca bir boşluk var. Biliyorum. Herkese böyle mi olur? Sanırım. Bize yalnızca bir kere olur ama. Şimdi ölü evindeymişiz gibi. Seni gördüğümde söylemediğim için pişmanım. Önemi yok, dedi kadın. Sen her şeyi ertelerdin zaten. Ben kısmadım. Seni öyle çok istiyordum ki bencillik ve budalalık ettim. bencillik etmedin. Birbirimizi hep sevdik. Yalnızca bir sürü yanlış yaptık. En kötülerini de ben yaptım. Hayır, ikimiz de yaptık. Bir daha hiç kavga etmeyelim. Bir şeyler oluyordu kadına. Birden ağlamaya başladı. Tommy, birden dayanamayacağım gibi geldi. Biliyorum, benim güzel ve tatlı sevgilim. Ben de dayanamıyorum. Öyle genç ve budalaydık ki, ikimiz de güzeldik. Tommy de öyle güzeldi ki. Annesi gibi. Şimdi bunun gözle görülür hiçbir kanıtı olmayacak. Zavallı sevgilim benim. Ne yapacağız şimdi? Sen ne yapıyorsan onu yapmaya devam edeceksin. Ben de öyle. Bir süre birlikte kalamaz mıyız? Rüzgar kesilmezse. Essin öyleyse. Sevişmek kötü bir şey mi dersin? Tom'un buna karşı çıkacağını sanmam. Öyle. Onu omuzlarına alıp kayak yaptığını hatırlıyor musun? Akşam karanlık basarken otelin ardındaki meyve ağaçları arasında nasıl şarkılar söyleyerek kayardık. Her şeyi hatırlıyorum. Ben de, dedi kadın. Neden o kadar budalaydık? Hem birbirimize aşıktık hem de rakiptik. Biliyorum. Olmamalıydık oysa. Ama sen başka birini sevmiyorsun, değil mi? Şimdi yalnızca bu var elimizde. Sevmiyorum. Ben de. Yeniden birbirimize dönebilir miyiz dersin? Bunun yürüyüp yürüyemeyeceğini bilemem. Deniriz ama. Savaş ne kadar sürecek? Savaşın sahibi kimse ona sor. Yıllarca sürer mi? En azından 1-2 yıl. Sen de ölebilir misin? Evet. İyi değil bu. Ya ölmezsem? Bilemiyorum. Artık tohum olmadığına göre birbirimize kötü davranmayız, değil mi? Davranmamaya çalışırım ben. Hiç acı duymuyorum artık. Kötülüğe karşı da nasıl davranılacağını öğrendim. Gerçekten öğrendim. Hayat kadınlarından mı? Sanırım. Ama birlikte olursak onlara ihtiyacım kalmaz. Her şeyi oldum olası öyle güzel anlamışsındır ki. Gördün mü? Başlamayalım yine. Başlamayalım. Ölü evinde. Bunu daha önce de söyledin. Biliyorum. Özür dilerim. Aynı anlamı verecek başka sözcük bulamıyorum. Acım uyuşmaya başladı bile. Daha da uyuşacak, dedi Thomas Hudson. Uyuşma başlangıçta çok kötüdür. Ama o da uyuşur zamanla. Benim acımın daha çabuk uyuşabilmesi için bildiğin her şeyi anlatır mısın? Elbette. Tanrım, seni ne kadar da seviyorum. Hep sevdin beni, dedi kadın. Anlat şimdi. Thomas Hudson, kadının ayağının dibinde oturuyordu. Başını kaldırıp yüzüne bakmadı. Hasırın üstüne vuran güneşte yatan boğaya baktı. Evvel üzerinde bir uçak savar ateşiyle düşürülmüş. Uçaktan atlamış mı? Hayır, uçağı yanmış, vurulmuş olmalı. Umarım öyledir, dedi kadın. Umarım öyle olmuştur. Böyle olduğuna eminim, atlayacak zamanı vardı yoksa. Bana gerçeği söylüyorsun değil mi? Paraşütü yanmadı değil mi? Hayır, diye yalan söyledi Thomas Hudson. Bugünlük bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyordu. Kimden duydun? Thomas Hudson bir adamın adını söyledi. Öyleyse doğrudur, dedi kadın. Artık senin de benim de oğlumuz yok. Olayı daha sonra da öğrenebiliriz sanırım. Bildiğin başka bir şey var mı? Yok, dedi Thomas Hudson, elinden geldiğince dürüst olmaya çalışarak. Ve biz yaşamaya devam edeceğiz. Öyle. Neyle? Hiçbir şeyle. Burada yanında kalamaz mıyım? Hava düzelir düzelmez gitmek zorunda olduğumdan bunun bir yararı olmaz bence. Sen hiç konuşmazsın ve sana söylediğim her şeyi derinlere gömersin. Bunu da göm. Ama o zamana kadar seninle birlikte olurum. Sonra da dönüşünü beklerim.